Zo, hallo lief luisteraar. Ja, we zijn er weer. En nu op Ruigoord. Het is Landjuweel. En ja, er gebeurt van alles. De poppenkast hebben we gemist vandaag. Die was om 2 uur. Al het andere wat er nu toe gebeurd is, hebben we ook gemist. Dus we gaan kijken wat er nu wel aan de hand is. Oh, we staan hier op de hoek een paar ijsdozen. Als je ijsdozen nodig hebt, dan kun je die gewoon meenemen. Au. Ik heb eigenlijk geen idee wat er allemaal gebeurt, omdat dat allemaal alleen maar in een app tot nu toe is te lezen. En ik, die heb ik niet. En die kan ik niet gebruiken. Het enige wat er op papier was, was een kaart, een plattegrond. Maar hier is de infobalie. En